gewoon door het bemest. Ik was niet veel beter dan de rest. Ik moest weer naar school, zo gewoon is brutal. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik hou het vol. Aangekomen bij het onderwijs, was het al niet prijs. Ik moest 1 uur luisteren naar wat gekrijs genaamd weekendverhalen. Vage verhalen, zo vaag, zelfs ik zou het je kunnen achterhalen. Daarna geschiedenis, ik kon er niks van leren. Alleen in deze song kan ik deze dag afreageren. Want ik kreeg de bus, ik had het mis. Hoe komt het nou dat je dat toch niet wist? Oké, dan kan ik haar fijn uitleggen. Zonder dat mijn buurman het voor hoeft te zeggen. Ik heb een kutdag, een ongelofelijke kutdag. Een dag waarin ik geen nut zag. Een doodgewone flutdag. Moest ik nog even dopen. Ik had het nummer bijna af. Toen ik het hoorde als klap af. Ik hoorde niet te dachten.